युग एक बार गरिमा को देखता और एक बार संतोष को, फिर बोला, कितनी झूठी है ये औरत, अपने अच्छे खासे पति का। संतोष खुश होकर कपड़े धो रही थी, तभी युग बोला, थोड़ी जान लगा कर धोइए, जितने हाथ पैर चलेंगे उतना ही वेट कम होगा। इतना कहकर वो अपने फोन की स्क्रीन को देखने लगा। वो शायद कृष और देव को अपडेट दे रहा था। इतने में संतोष हाँफने लगी, फिर वो बोली, तुम फोन में क्या देख रहे हो? युग बोला, तुम्हारे लिए ड्रेस देख रहा हूँ। संतोष, सच कहता हूँ, जब तुम वन पीस पहनोगी ना तो बहुत गुड लुकिंग लगोगी। ये सुनकर गरिमा अब अपनी हंसी नहीं रोक पाई और हंसने लगी। वो इस बार इतनी जोर से हंसी थी कि उसकी आवाज बाहर तक आ गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हंसी कंट्रोल कर ली, क्योंकि वो जानती थी संतोष को उसका हंसना भी खटकता है। लेकिन जब युग ने गरिमा की हंसी सुनी तो उसे अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद गरिमा चाय लेकर आई और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। गरिमा ने युग की तरफ कप बढ़ाया और युग ने कप पकड़ते हुए धीरे से कहा, कंट्रोल क्यों कर रही हो, हंस लो, तुम्हें हंसाने के लिए ही तो ये सब किया। ये सुनकर गरिमा हैरानी से युग को देखने लगी। युग बोला, एक्चुअली तुम्हें सॉरी बोलना था, मैंने तुम्हारे 5 चक्कर लगवा दिए ना, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारी आंटी, सॉरी मामी, तुम्हें जीने नहीं देती। अब देखना, मैं तुम्हारी आंटी को जीने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने गरिमा को आंख मारी और गरिमा हैरानी से युग को देखती रही। और तभी संतोष की आवाज उसके कानों में आई, यहाँ क्या खड़ी उसे देख रही है, जाकर खाना बना ले। गरिमा वहां से चली गई और खाना बनाने लगी। वहीं युग संतोष के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ हाँ संतोष, थोड़ा और जोर से, पूरी जान लगाओ, सच कहता हूँ, तुम जानती नहीं हो, जब तुम पतली हो जाओगी तो कितनी हॉट और सेक्सी लगोगी। संतोष भी खुश हो गई और जोर जोर से कपड़े धोने लगी। वहीं दूसरी तरफ गरिमा खाना बनाते हुए युग की बातों को याद कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ अभिमान और अनिरुद्ध को काम करते करते रात के 9 बज गए थे और शिवांगी को नींद आने लगी थी। वैसे भी उसने जैसे तैसे आज का दिन काटा था, उसने सोचा था वो अनिरुद्ध के पास होगी, उससे बात करेगी, उसके साथ लंच करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनिरुद्ध कंटिन्यूसली अभिमान के साथ काम करता रहा, दोनों को ही काम करने की आदत थी, दोनों ने लंच ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने शिवांगी को फोर्स करके लंच करवा दिया था। पर अब शिवांगी को नींद आ रही थी, वो बैठे बैठे नींद के झटके ले रही थी। फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अनिरुद्ध नींद आई है। अनिरुद्ध ने जैसे ही ये सुना उसके हाथ रुक गए, उसने लैपटॉप बंद किया और अभिमान को देखकर बोला, मिस्टर रघुवंशी, आप अपनी बहन के साथ जा सकते हैं। अभिमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और खड़ा होकर शिवांगी को देखकर बोला, चलें तितली। शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुम नहीं चलोगे? अनिरुद्ध बोला, नहीं, मुझे कुछ काम है। शिवांगी मुंह बनाकर अनिरुद्ध को देखने लगी तो अनिरुद्ध ने उसे आंखों आंखों में ही जाने का इशारा किया और शिवांगी चुपचाप अभिमान के साथ वहां से चली गई। दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठे। अभिमान ड्राइव करता हुआ बोला, आज कुछ खास काम नहीं हुआ ना? शिवांगी बोली, भाई आप कितना काम करते हो और अनिरुद्ध भी कितना काम करता है, इतना काम थोड़ी करना चाहिए। शिवांगी के शब्दों में शिकायत साफ छलक रही थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वैसे ही अभिमान ने कुछ सोचकर अपनी गाड़ी में ब्रेक मार दी। शिवांगी की आंख खुल गई, उसने अभिमान को देखकर कहा, क्या हुआ है भाई? अभिमान बोला, गाड़ी खराब हो गई। शिवांगी ने फिर से आंख बंद कर ली, जैसे उसे इस बात की कोई परवाही ना हो। वहीं अभिमान गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर चक्कर लगाने लगा और बार बार टाइम देखकर खुद से बोला, यार ये अनिरुद्ध कब आएगा बाइक लेके, आज तो बाइक की सवारी करनी ही पड़ेगी, पर क्या हम तीनों बाइक पर आ जाएंगे? अभिमान बार बार घड़ी देख रहा था। कुछ सोच कर उसने सड़क की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे एक ट्यूबलाइट दिखाई दी। उसे समझते दे नहीं लगी कि अनिरुद्ध अपनी बाइक लेकर आ रहा है। बस फिर क्या था, अभिमान ने जल्दी से गाड़ी का बोनट खोल लिया और उसे ठीक करने के बजाय खराब करने लगा। अभिमान की गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था, वो बस अनिरुद्ध से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, जिस वजह से उसने आज ये पहला गेम खेला। और तभी उसके बराबर में एक स्कूटी आकर रुकी। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलट कर देखा तो एक बहुत गुड लुकिंग लड़की स्कूटी पर बैठी हुई अभिमान को प्यार से मुस्कुरा कर देख रही थी। अभिमान को उसके इरादे समझते दे नहीं लगी। वो दांत पीसते हुए बोला, निकलो यहाँ से। स्कूटी वाली लड़की बोली, बड़े बदतमीजो, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अभिमान बोला, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, निकलो। अभिमान ने हल्का सा झांक कर देखा तो उसे अब अनिरुद्ध की बुलेट आती हुई दिखाई दी। अब अभिमान श्योर हो गया कि अनिरुद्ध ही है। उसने एक बार फिर स्कूटी वाली लड़की को डांटते हुए कहा, तुम जाओगी या थप्पड़ मारकर भेजूं? स्कूटी वाली ने अपने कंधे उचका दिए और स्कूटी स्टार्ट करते हुए अपना हेलमेट पहनते हुए पड़पड़ाई। बड़ा बदतमीज है, जितना हैंडसम उतना बदतमीज। और तभी वहां आकर अनिरुद्ध की बुलेट रुकी। अनिरुद्ध ने उस लड़की से कहा, क्या हुआ? वो लड़की बोली, इस लड़के की गाड़ी खराब हो गई, मैंने मदद के लिए पूछा तो कहता है थप्पड़ खाओगी या ऐसे ही चली जाओगी, बदतमीज कहीं का। अनिरुद्ध ने एक नजर अभिमान को देखा और फिर स्कूटी वाली लड़की को जाने को कहा। स्कूटी वाली लड़की अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से चली गई। उसके जाते ही अभिमान और अनिरुद्ध एक साथ हंसने लगे। फिर अनिरुद्ध बोला, क्या हुआ गाड़ी में? अभिमान ने कहा, पता नहीं, ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से रुक गई, वही देख रहा हूँ क्या कमी आ गई। अभिमान की बात सुनकर अनिरुद्ध अपनी बुलेट से उतरा और बोला, गाड़ी खराब हो गई या तुमने गाड़ी खराब कर दी? अब अभिमान ने अपना सिर पूरे तरीके से बोनट में घुसा लिया और बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा, मैं अपनी ही गाड़ी क्यों खराब करूंगा? अनिरुद्ध बोला, ताकि मैं तुझे और शिवांगी को लिफ्ट दे सकूं। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन फिर उसने अपनी मुस्कुराहट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हुए अनिरुद्ध को देखा और बोला, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, चले जाओ, एक फोन घुमाऊंगा, चार गाड़ियां आ जाएंगी। अनिरुद्ध बोला, तो अब तक वो फोन घुमाया क्यों नहीं? अब ज्यादा नाटक मत करो, बताओ शिवांगी कहाँ है? अभिमान बोला, गाड़ी में। अनिरुद्ध ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो शिवांगी सो रही थी। उसने कुछ सेकंड तक शिवांगी को निहारा, फिर उसने गाल पर हाथ लगाकर उसे उठाते हुए कहा, तितली उठो, तितली चलो उठो। अनिरुद्ध के उठाने से शिवांगी ने अपनी आंख खोल ली और फिर अनिरुद्ध को देखने लगी। फिर वो बहुत प्यार से बोली, तुम तो सपने में भी आने लगे। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने शिवांगी के चेहरे को अपने एक ही हाथ में भरा और हिलाते हुए बोला, उठ जाओ, सपना नहीं है ये। ये सुनकर शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर अनिरुद्ध को देखने लगी और तभी अभिमान बोला, गाड़ी खराब हो गई, अनिरुद्ध के साथ बाइक पर चली जाओ। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। इतने में अनिरुद्ध बोला, तुम भी बाइक पर ही चलो, या फिर बाइक पर बैठना तुम्हारी ईशान के खिलाफ है। अनिरुद्ध की बात सुनकर अभिमान बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाइक पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लिफ्ट नहीं दोगे, मैं अपने आप आ जाऊंगा, तुम शिवांगी को ले जाओ, वैसे भी रात हो रही है। अनिरुद्ध बोला, ज्यादा नाटक मत करो, मेरे सामने अब ये नाटक काम नहीं आएंगे, चुपचाप बैठो बाइक पे, तीनों इसी पर चलते हैं। और तभी शिवांगी बोली, हाँ चलो ना भैया, इसी पर चलते हैं, लेकिन आज बाइक मैं चलाऊंगी। ये सुनते ही अनिरुद्ध और अभिमान दोनों की आंखें बड़ी हो गई। दोनों को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि शिवांगी बाइक चलाने की बात कर रही है। जीजा और साला दोनों ही आंखें फाड़े शिवांगी को देखने लगे। शिवांगी एक अंगड़ाई तोड़कर बोली, अब मेरी नींद उड़ गई, अब बाइक मैं चलाऊंगी। दोनों ने एक साथ ना में गर्दन हिला दी। अभिमान बोला, घर जाना है, अभी अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तुम हमें घर लेकर नहीं जाओगी, सीधा स्वर्ग ले जाओगी। अनिरुद्ध ने अभिमान को देखकर कहा, तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है कि तुम स्वर्ग जाओ, तुम नर्क जाओगे, मैं स्वर्ग जाऊंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा और बोला, देखो शिवांगी, मस्ती मजाक नहीं, आज ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा काम है, तुम हमारे हाथ पैर तोड़ दोगी, तुम बाइक नहीं चलाओगी, मैं चलाऊंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध जैसे ही बाइक की तरफ जाने लगा, शिवांगी ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ ली और बोली, नहीं, बाइक तो मैं ही चलाऊंगी, मैं बाइक चलाऊंगी और आप दोनों पीछे बैठोगे, अगर आप दोनों को मेरी बात मंजूर है तो ठीक, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो गुस्से में हाथ बांध कर खड़ी हो गई। अभिमान ने शिवांगी के सामने हाथ जोड़कर कहा, ए तितली, मान जाना, नींद भी आ रही है, सुबह से काम कर रहा हूँ, घर जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा, प्लीज। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, देखो तितली, बहुत हुआ, चुपचाप मेरे पीछे आकर बाइक पे बैठो। शिवांगी बोली, मैं बाइक चलाऊंगी और अगर आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। अनिरुद्ध बोला, और क्या कहोगे शिवाय अंकल को? शिवांगी ने कहा, यही कि आप दोनों ने मुझे मारा। ये सुनकर दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध बोला, झूठ बोलोगी? शिवांगी ने कहा, हाँ झूठ बोलूंगी, और तुम भी जानते हो अगर मैंने शिवाय पापा से कहा कि तुम दोनों ने मुझे मारा तो वो मेरे झूठ को भी सच मान लेंगे, वरना मुझे बाइक चलाने दो। अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हें बाइक चलानी आती भी है, ठोक दोगी कहीं, हमारे सिर फूट जाएंगे, चलो चुपचाप आकर पीछे बैठो। शिवांगी ने एक बार फिर नामे गर्दन हिला दी। आखिरकार अभिमान ने अनिरुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाई प्लीज चलाने दे, तू पीछे बैठ जाइयो, संभाल लियो, वरना ये यहाँ से हिलेगी भी नहीं, सच में बहुत जिद्दी है। अनिरुद्ध ने एक नजर शिवांगी को देखा तो शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ मैं बहुत जिद्दी हूँ। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ जानता हूँ तुम जिद्दी हो पागल लड़की। फिर वो बाइक के पास गया और बोला, आओ बैठो, मैं भी देखूं कैसे चलाती हो तुम बाइक। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो खुशी खुशी गई और बुलेट पर बैठ गई और दोनों हैंडल पकड़ लिए। तभी बुलेट गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अनिरुद्ध उसके पीछे बैठ गया और उसने बुलेट संभाल ली और बोला, अगर मैं पीछे नहीं बैठता ना तो तुम अभी गिरती। शिवांगी ने कहा, हाँ जानती हूँ, तुम मेरे सपोर्टर हो तो बस मेरे सपोर्ट में ही रहना, वरना मैं सच में गिर जाऊंगी। इतना कहकर उसने हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध शिवांगी के मासूम से चेहरे को देख रहा था। फिर उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे कहना चाहता हो, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगा। फिर अनिरुद्ध ने अभिमान को देखकर कहा, तुम क्यों खड़े हो, बैठो। अभिमान बोला, भाई तू मौत से खेल रहा है, मैं नहीं खेल सकता। अनिरुद्ध ने आंखें दिखाते हुए कहा, चुपचाप पीछे बैठ, अगर बाइक मौत के कुएं में चलेगी तो चलने दे, लेकिन अकेला तो मैं भी नहीं मरूंगा। अभिमान चुपचाप आकर अनिरुद्ध के पीछे बैठ गया, लेकिन वो तीनों एक ही बाइक पर ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहे थे। अभिमान ने धीरे से कहा, अनिरुद्ध थोड़ा आगे हो। अनिरुद्ध ने तितली से कहा, ए तितली तुझे भी क्या जगह चाहिए, छोटी सी तो है, थोड़ी सी आगे हो जा। तितली भी थोड़ा आगे हो गई। अनिरुद्ध थोड़ा आगे हो गया। फिर अभिमान थोड़ा सा एडजस्ट होते हुए बोला, अब ठीक है, मैं आंखें बंद कर लूंगा, जहां चलना है चलो, देखा जाएगा। इतना कहकर उसने तो सच में अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं शिवांगी ने अनिरुद्ध से कहा, हाँ तो बताओ पहले क्या करते हैं। अनिरुद्ध ने कहा, पहले हेलमेट पहनते हैं। शिवांगी बोली, तो लाओ दो हेलमेट। अनिरुद्ध के पास उस वक्त एक ही हेलमेट था। उसने वो हेलमेट शिवांगी के सिर पर पहनाते हुए कहा, ये लो हेलमेट। शिवांगी बोली, तुम्हारा हेलमेट। अनिरुद्ध ने कहा, रहने ही दो, मरना ही तो है, अब हेलमेट लगाकर मरो या बिना हेलमेट लगाए मरो, चलो तुम बाइक स्टार्ट करो। क्या अनिरुद्ध और अभिमान के बीच दोस्ती होगी?